Ondoko, ariketetan, balio taula batetik abiatuta, funtzioaren grafikoa marraztu beharko duzue. Eskalak kontutan hartzazue. Eta grafiko bakoitza marraztu ondoren, zaia zaitezte interpretatzen.